فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدوحة وريسيادة وحليادان وكالات كدغيستان إذا عد إسلامي الفرقان وهبين متلا ذا تاريخ ده هجريغان أيكو بيغان تهي سيدة بشا شعبان سنة كون أفر بغل أفر يأفرتان كهجريادة قد بضعا وبرنامج كادكو دغيسان دونتان وحاكم ذا مكتب كورفافينتا يا حركة مجاهدين تا الشباب وباهيي سورة ميدت كقار كميدا أسكرت الدولة فدرالك اللغو سوتو بريدالك إريتريا كوا سودوان لغو لايي كمين كدعي ديغان كدارو النعمة قبل كشبال لها دحي والي قو لايي دي إسلامي شبال لها دحي شيخ يوسف شيخ عيسى كبكوتو كدو كلمة كدول جيدي ميدت كأسكرت اللغو سوتو بريدالك إريتريا دوان لغو لايي كمين كدعي شبال لها دحي dagaal ay ku dhinteen askar Itoobiyaan ah iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka oo ka dhacay degmada Doolo ee gobolka Gedo idaacadda Islaamiga ee Andalus kuna hadashay afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo baahisay dardaaran kamid kamida dagaalyahanadii fuliyay weerarkii inqimaasiga ahaa ee lagu dhaawactiray maleeshiyaadka macawisleyda kana dhacay magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka oo mar kale siyaada kaga hortagay ciidanka maamulka Soomaaliland iyagoona fashiliyay isku dayay ku doonayeen inay dib ugu qabsadaan magaalada Lascaanood. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay iskoorimaad culus oo maanta ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. maleeshiyaad dubaysan ayaa maanta barqadii weerar culus ku qaaday garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow, halkaas oo uu ka soo degayay wafdi uu hoggaaminayay Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka. isku horimaad socday ku dhawaad 30 daqiiqo ayaa ka dhacay Doolow, waxaana ku dhintay mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ahaa taliyihii garoonka diyaaradaha ee degmada iyo dhowr askari. ila wareedi ayaa sheegay in ugu yaraan 4 askari oo Itoobiyaan ah ay ku dhinteen isku horimaadka ka dhacay Doolow. maleeshiyaadka weerarka qaaday ayaa si gaar ah u beegsanayay saraakiil Muqdisho laga diray oo ay tuunsan yihiin inay qafaali rabeen dad ku xiran saldhigga Doolow. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in xaaladda degmada ay kacsan tahay, waxaana weli is hor fadhiya dhinacyadii dagaalamay. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahiyay sawirada maydadka qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea, kuwaasoo dhowaan lagu laayay kamiin ka dhacay deegaanka Daaru Nicme ee gobolka Shabeellaha Dhexe. cabdisamad ayaa inooga warramaya sawirada uu baahiyay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waa mahadsantahay maxamed. dhowaan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wuxuu ooda ka qaaday sawiradii laga soo qaaday weerar kamiin ah kaasi oo bishan Febraayo gudaheeda ka dhacay deegaanka Daaru Nicme ee gobolka Shabeellaha Dhexe. weerarkaas hadaan dib u xusuusiyo dhageystayaasha, wuxuu dhacay maalinimo ay ku beegan tahay 19 Febraayo ee isla bishan gudaheeda. xilligaas war saxaafadeed ay soo saareen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu xaqiijiyey in weerarkaas dhabagalka ah ay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea in looga laayo weerarkaas 29 askari oo ay saraakiil ku jiraan. waxaana intaas dheer in 7 qore oo 6 ka mid ah ayaa ahaayeen AK-47 halka kan 7aadna uu ahaa BKM lagaga qanimeystay weerarkaas ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea. sawiradii ay ciidamada mujaahidiinta baahiyeen waxaa ka muuqanayay 6 ka mid ah askartii goobtaas looga lagday ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray. xilligii bayaankii ay soo saarayeen mujaahidiintana isla sidaas ayaa ku qornaa oo waxay sheegeen in 6 ka mid ah meedadkooda ay goobtaas kaga carareen. ciidamadan waxa ay ku labisnaayeen dareys ay dhowaan dowladda federaalka ah ugu xirtay magaalada Muqdisho xilligaas oo ay ku soo bandhigaysay mid ka mid ah xerooyinka ku yaala magaalada Muqdisho. wuxuu sheegay Xasan Sheekh oo xiligaas u khudbeenay ciidamadan in askartan ay dhawaan ka howlgali doonaan deegaano ka tirsan wilayadka Islaamiga ah ayna ka qayb qaadan doonaan duulaanka uu Mareykanku Xasan Sheekh ka soo qaatay ciidankan ayaa meedadkooda bilqan goob ayaana isugu keenay waxaana mujaahidiinta dusha ka saareen qaar kamida hubkii ay ciidamadan wateen waxa kamida hubka ciidamadan dusha laga saaray meedadkooda qaar kamida bambooyinka nooca gacanta laga tuuro oo ay soo siiyeen sida loo badinayo ciidamadii soo tababaray Eritrea ciidamadan ayaa badankooda waxa laga wada toogtay qaybaha sare ee jirka in badan oo kamida waxa ay xabadu kaga taala dhunta qaar ay madaxa kaga taala waxyaabaha la yaab kale ayaana ah inay gabigooda wajaban yihiin maxamed waxa uu xusid mudan in meedadkan ay ka carareen askartii ay isla socodeen ee lagu soo tababaray Eritrea isla markaana ay u suurageli weesay inay goobta ka qaataan cagahooda ayayna ku baxsadeen kuwii weerarka ka badbaaday waxaana jira dhaawacyo iyagoo garaab ahay markii dambe u suuragashay inay goobta ka baxsadaan isku soo wada duubo sawirada meedadkan laga baahiyay ciidamada Eritrea ayaa wuxuu iimaanayaa iyadoo dhawaan xog xaqiiqo ah oo leh ay sheegayaan in ciidamada aad u tiro badan oo kamid ah kuwii laga keenay Eritrea isla markaana la geeyay qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ay cagaha wax ka dayeen ciidamadaas ayaa qaar ka mid ah qoryahooda iibsaday qaarkood ciidamadan waxay iska soo dhiibeen wilayadka Islaamiga ah warbaahinta Islaamiga ah ee Furqaan ayaa qaarkood wareysatay halka sidoo kale in badan oo ka mid ah ciidamadan ay ka baxsadeen xeryihii ay dawladda federaalka ah ku gurtay magaalada Muqdisho xeryahaas intii ay ku jireen askar aad u tiro badan oo boqolal ah ayaa baxsaday qaar ayaa dhabarka laga toogtay iyagoo daarihii ay ku jireen ka boodaya qaarna xabsiyada ayaa lagu guray kadib markii la ogaaday xogtooda ah in ay baxsanayaan si kastaba ha ahaatee waxaa jiray dhawaan baaq dheer uu jeediyey waaliga walaalada Islaamiga ah ee gobolka Shabeellada Dhexe Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise kaba ku tukade kaas uu ku socda askartii lagu soo tababaray Eritrea isla markaana dawladda federaalka ah sida khaladka ah ku soo dagaalka gelisay wuxuu u sheegay Sheekh Yuusuf in askari walba oo qorigiisa la soo goosta ay u lacageen doonaan amaan ay siin doonaan ayna u balan qaadiyaan inay ku siimi doonaan waalidiintooda dhalinyarada Eritrea laga keenay ee aan ognahay duruufta ay soo mareen iyo waalidkood waxa ka dhacay 5 sano ay maqnaayeen ee maanta xariyaha lagu wardiinayo ee masiirkooda gacantooda laga baxshay inay cidood u tagaan loo diiday nimankaas oo aad ognahay in lagu qalday tigidad ka goynaysiin dalka qadar ciyaaraha adduunka tigid ka goynaysiin oo $3,000 bisha la siinayo lagu waday kuwa lagu waday waxa weeye jaamacada la idinka bixinaa jaamacada la idin geynaa scholarship la idin siinaa waxaan idin leeyahay duruftaad ku jirtiin si gaara anagoo og maanta waxaan idin leeyahay haddii aad meesha joogtiin ka tegi kartiin ka taga haddii la idin soo wado oo Shabeellada Dhexe Ilaahay kitaabkiisa la dirir la idin yiraahdo waxaan idin ballan qaadaynaa xorriyadii aad ka weyseen gurguurte iyo manaxayaasha idin baabi'inaya ee raba inay idin kaga tagaan jidka iyadoo moogtahay adinkoo meel yaalla ee aan idin naxayn waxaan idin ballan qaadaynaa haddaa timaadiin si nabada noogu timaadiin inaan hubka aad haysatiin idin lacageynina qiimaha oo suuqa ka joogo anaa damiin ka ah taas arrintaas waa arrin odaya waana idin aqaanaa nin kastoo hadda raggaas ka mid a waa ognahay isku deegaanannahay inay hebelya inay hebelaan u aqaanaa aktarkooda waa aqaanaa waxaan idin leeyahay in walba habartiisa adoogiisan ku sallimaa asoo nabada waxay hubow la yimid hadday baabuur tahay hadday qora tahay hadday rasa waxu la yimidna lacag ahaan u haysta hadda waa kala fagfagateen qaar carray halaala walaalad kulu tigalaal laba laba saddex saddex waxaas uma anfacayaan jaanis mahayn jaanis maysatiin laakiin maanta haddii la idin keeno Shabeellada Dhexe sida aad u socotiin aad iman kartiin kulligiin waxaan idin ballan qaadaa inaad nabadaad weyseen aad heshiin baaqa uu Sheekh Yuusuf askartan u jeediya ayaa kala dhantaalay awoodda ciidamadan iyadoona la soo sheegay in dhexdooda uu tashwiish badan ka furmay qaar badan oo ka mid ah ayaa arrintaas jaanis u arkay ugu dambeyn maxamed ow sawiradan marka aan arkay qaabka ay goobta dagaalka ah u bilqan yihiin waxaan soo xasuustay hadal xilligii laga soo dejinayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu jeediyey afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood bal dhageystayaasha aan u soo gudbiyo hadalka jeneraalka ciidankan la tababaray waxay aad u haystaan tababar aad u sarreeya tababarku waa laba qaybood qayb dhaati ah iyo qayb macnawi ah qaybta dhaati ah waa mid physically wax la barto muqaalahan tabta dagaalku aad barato weerar duulaan dagaal iska hor imaada sahan magaciisa hayaan kaynaan ka soo qaado hatta qafalato af Soomaali markan kugu sheego mid walba waa maada gaar ah gaarkeeda loo barto buugteeda leh toogashada iyo qoriga iyo waxaas iyo aad bi tababarkaas ugu sareeyaan Eritrea tababarkaas way leedahay Ethiopia iyo Eritrea ma doonkaas xagga toogashada iyo tababarka aad ugu sareeyaan ciidanka Xayisiinta uu General Aanood ciidamadan u sameeyay iyo qaab goobta dagaalka ah oo bilqan yihiin waa arin aad u kala fog dhanka kale waaliga wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha dhexe Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kabaku Tukade ayaa kelimad ka duljeediyay meedadka askartii lagu soo toobaray dalka Eritrea ee dhawaan lagu laayay kamiinka ka dhacay Shabeellaha dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أولا وحانو ما أدعلنا يا الله سبحانه وتعالى نسيري قولها أن استوجوه ونقا قولها يا عدو ودين تا ما انترى نسوكر جوجي بقتكي إيو ميدكي نوانكي لديجري ألتريان كاهاي مرتدين تها من يوم كان ما أنت ماشان يا رجال لو جيدو ترى النعمة حيا رسان لوان يجو أن ماشان إيمان أو يقدر كسو جرا أيان أودك لي وحنو شجني هدي أي خوان نبض يعني إلهي كتاب كيسة كلا حدان كل يودنا كلا عدان لينك حق الوها السنة إنه نوي ما دو يجو النول أو خيار لما أنت واقوان ماشان لوان هرتنا wax aan shaqo gudigaaya ku dhacay anagu hadda ilaahay wuxuu leeyahay waman kafara faraa yahduunka kufru anagu umurugoomayna nin gaaloobay ilaahay u dilay hubki aan in sharci waaydan lacagayna sagoo be ka imiray sawo akayal waa kuwa qoriyaha gudgudana hadda qoriyaha gacantooda ka baxaan naftooda gacantay ka dhacday sunta xasaara aad weyn ayaa ilaahay ku gaarsiyay sida muqataba hadda waa kuwa mid ku dadan kortaaganahay waxay isugu jiraan kuwa munaafiqiin ah iyo meeshan joogi jiray oo macaawsiin la baxay iyo ciyaalkii murtadiinta Eritrea laga keenay oo dhigi jiray anaga waa nala qasba waa nala xooga hadii la xoogaayay meeshan ku hayay hadda waqoon yaa qoriyaha u soo dhiibay maxay soo dagaaltagan maxay meeshan u yimaadeen marka dagaalkaas saasiimo weyn ilaahay ku gaarsiiyay hoggaamiyihii waa kan meeshan yaal ninkan dheero meeshan yaal oo bastoorada laga qaaday ninkan weeye ninka sargaarka ciidanka watay isagaana u hordhintay markiba ninkaas waa ninka magaalada ku garaacay dadka shacabka ah ee Daaru Nacma ninka ugu malaafiicda ku garaacay waa ninka hoobiya iyadoo meeshaba ay isma jeerin tu joogay ka fogeen dadka shacabka soo u qaxay u qaybshay hoobiye waa ninka yiri qof kasto oo arko shabaab way wadinaya dadka shacabka ah waa ninka haddaday umada waa ninka ay umadu ka sheegatay oo afartan habeen uu meesha joogay dadku ay maalintii habeen iyo galabna soo wacayeen ninkaas cadaw ilaahay qabto way dadka deegaankaaguna waa ka raaxaysan doonaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala milishiyadka murtadiinta waxaan leeyahay waxa maanta meesha ka dhacay moogtahay buraashad yar oo dhan oo kuusan iyo qor aake ah oo la soo qaatay kowa iyo kowi Eritrean aag ahay ee buuraha lagu fuuli jiray in dowdka laga dadan ka bixin dhulka la yiraahdo waxa idin suuragalaya maaha sidaadana waxa la yiraahdo ashadu ma aragtay leeyahay iyada oo ma aragtay cirka la tusan la gowracay waxa ma arkaan dadkan hadda cirka wada dayaya cirku waa allee ay ku caasiyay inay jira aakhira waxba uga ma horeeyaan adduunkana dhibaatadan ay marayaan waxaan leeyahay waxa ka dhacay Galcad waxa ka dhacay Hirulagaab waxa ka dhacay Xawaadli waxa ka dhacay Eelbaad waxa hadda noor yaala oo ah Daaru Nacmo darsiga ku filayeen qofkii aan darsigaas ka faa'iideysana waa qof raba in oo banaankan ay kulli adaan oo ay meeshan ku yaaluhu ku cunaan oo looga kala xararo marka waxaan leeyahay aqliyaasha annagu waxaan rabnaa in diinta aad la dirilaysiin aad akhrisatiin ud ku naqatiin ilaahay aad u noqotiin dad muslimiin ah idin dhalay adiga un baa gaaroobay waxaan ku soo saarmiisin war $200 waxa nimankan meeshan yaaliyaan $200 maxay u gashaa ma $200 qof binaadna waxa uu dhintare mabdaa loo dhinta aqiida qitaariya la rabaa maxaad u dhimanaysa marka sideedaba waxaan leeyahay waxba ku geeni maysaane waxa ku dhimanina meesha hadda ay hadda nimankan uu meesha yaalin waxa uga daran meesha masiirkooda ay naftoodu jiraan naar jahannam ay jiraan wabiisal masir ilaahay wuxuu leeyahay mujaahidiinta وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا حالياتين ما انت ان جيتك النبي محمد يسين ايدا سايدين شيغس لكل نبي عدوا من المجرمين هؤلاء هم المجرمون كوانوا مجرمينتي عدونا أمان نقدان نما المجرم أهين النبي إيا أنت حلعصر إيا أنت الدين إلهي أبا بوليس نما المجرم عدوا من المجرمين كبدا حسن قرقورت كافر إلهي الدين كيسا بين يمين قال أهين ما مرايكان أيان مجرم أهين ديال إذن كلي كينيا ميان مجرم أهين ما إريتريان المهنسان كصور دقايان مجرم أهين ما وعي سنة هاي واحد نقصور جيدا مجرمين أنا ولا ميان أنا هاين دادكي وحيد نبي الله يسجر ميان لكوهي سن ما أنت وعرامد موغطة جهادك آوضناه إنو يهيكي نبي محمد هو دي جري سببت أوه إدى للنقوة آياتك قركتا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إلهي محول لي أمرك وكفى بربك هاديا ونصيرا لبدا الشيئان ربنا محايتاي قال إني أمد إني هنونتو وأدونك أولاد إلهي كتابك سلقاتو إلهي يا إيرا أنا كفرا ونصيرا وعربنا إن عد الدي دهنون إني ندلنان ربنا إلهي يا كفرا هاديا ونصيرا وكأنو قرقارا يا وعن رقا يا هاي الماشان يا ريال قريا يوتين كركولا ديار دوريقي سي هذا إنت ماشان تعالى إنت كلو أي قاتين ديار دلقا قادوا يا أول دي سنة سمريكنا وعوية مركا مجاهدين توحان لا يا هاي إلهي هاي دكا أقبلو عمل كآد قشان قال هذا أن الليسين إلهي يقول هذا فضربوا فوق العناق وضربوا منهم كل بنان إلهي نوحو إذا كبلا قاري تد مجرمين تسلد دير الليسين إنو ودين قرقارو أساق عن كفر يريد نيشن كأي مرايكا إيو ضافار إيو قال إيو مرتد إيو منافق صو مسلم شاكتا إيو من نأقو مبهن إلهي بان نغفر مركا وحان لا يهي هلا دادارو قال هذا أنا هلا عربترو لنكي إلهي كتاب كيس الديدة سيدان هلوورو بارك الله فيكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. برنامج كدوحة ورئيسية ضيّد دقيسانيسان إذا عدى إسلامي قيال أندلس كون هذا شافك حركة مجاهدين تال الشباب يعاو باهسي دردارن كميت كميدة دقال يهندي فوليي ويرك إن غماسي قاها يلغودا واعتري مليشيات كمعويس لي إذا كان ضعي مقالة مقديشو استشهاد إسحاق آدم إبراهيم أو كم قعدر جامع أي كم إذا هرقي فلي دولان كي انغماس جاها إدوان كذا عيد مدة عبد عسيس مجال هذا مقدسه هذا بكسر دواد دردارا كي انغماس جورد مسترا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رجال في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال عاد حاوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا معي كبلا وايو وقعي وحالي رضا إسحاق آدم إبراهيم يقول الله مجاهدين تنائية قانان إسحاق عانو لأم الجنة قلع رقى مكتب كنائية قانان وحاوي جامع وحاوي يان بيشان كل شينا وقول كباي قارحان تلو هستك الدقمدة الدينصار عملك هو الله سبحانه وتعالى وإسوا في الجيي إحليقي مدو محاكمة لبضكن إيو اللحذي أي إله سبحانه وتعالى إسوا في الجيي أنتان وحاويان الله سبحانه وتعالى وحاويان أجر قروب سعيان ها الحمد لله دا أذي دين وحاويان وحان لشي كن صغار بغل صغاشن إيو اللبضي أنفل أسدن سنة أيان جرا الحمد لله مرك إلهي بكمان سبحانه وتعالى een meesha hadda aan ku wajahnahay ilaahay fadligi meeshii hadafku yahay hadda aan ku soconno waa meesha dhil magaalada muqdisho gaar ahaan degmada abd al-asis guri ku yaalo nimankan martiinta ay leeyihiin een xataa dhaawacyadooda meeshii geystan ay ku baansadaan oo waxa weey wixii bukaan ameelaha waxa weeyaan mujahidiinta gacantooda ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo casiibay halkaas ay soo dhigtaan ku baansadaan dibna haddana shararacle dirirkii haddana halkaas uu ka wadanayaa meeshan ku sugan waa meeshaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu allah subxaanahu wa tacaala gaamahan uu ku baabi'iyo tabaaraka wa tacaala inta ku jirto waxa weeyaan waa meel hadda aniga aan ognahay oo de britana laga yaabo dadka inay dhahaan shacab baa la leeyahay meeshana shacab kuma jiro oo xaqiiqda aniga soo aragnay marka jazaakallahu khayr waxa weeyaan hadafkeena waa halkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inuu waxa weeyaan sida ay u soo qorsheeyeen umuradahayna iyo si ka wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala noo yeel soomaali waxay dhahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan maanta xaqiiqda jirta waxa weeyaan waxa lagu soo duulay diintayni dalkayni khayraadkeena dhamma lagu soo duulay gaal soo baxaysatay waxa weeyaan 24 saac dadkii muslimiinta ahaa dhibaatada lagu hayo waxa weeyaan mar haddaa diintana lagu soo duulay hadda fadhinoomiyaalo marka waxa weeyaan hadaabna leeyahay kitaabkii ilaahay iyo sunnada nabi maxamed kuma dhaqmi kartaan oo dastuur iyo dimuqraadi cilmaani daaqood qaatanin leeyah annaga waxa weeyaan oo ilaah lama la sheeganayo baarlamaan baan waxay sharci dejiyaan maxay laleeyahay waxa weeyaan annaga taas haddee noolal ma jirto waxa weeyaan geerida marbay nolosha dhaantaa way marka jazaakallahu khayr waxa weeyaan taa way muuqataayo mar haddee diinta lagu soo duulay dalkii nagu soo duulay meel la fariistaan ma lahayn waxa weeyaan inaan la faxayna aan bixinno waxaan ugu qasbayso duulista lagu soo duulay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan cadowga aniga aan ku wajahanahay intaanan gaarin waxaan leeyahay awalan ilaahay u toobadkeena oo ilaahay u laabta ayaan leeyahay haddaad toobadkeetaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idinka aqbalayaa ilaahay addoonkiisa ma dulmiyo waxa weeyaan idinka ayaa waxa weeye gaala iyo shayaadiin yaa waxa weeyaan bahladii ka dhigtay waxaan leeyahay awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeena 24 saacana waxa weeyaan umraa almujaahidiin baaqas way diraan waxa weeyaan ilaahay u toobadkeenu baa la leeyahay mar walbana waa la idinla hadlaa dee dad maskaxdooda ay maqan tahay waxa weeyaan wax ku dhacaaya siduu allah subxaanahu wa tacaala ula dagaalamayo u jeedo haddana dad waan samaayo oo waxa weeyaan wax dhagahooda wax weelaynayo wax dareemaya haddana ma ahan markaan waxaan isleeyahay hadda aan u dirahya inay ilaahay subxaanahu wa tacaala toobad keena intaan aan soo gaarin dee mar haddaa lagu soo gaarana oo anaga aan ku imaano dee waxa weeyaan meeshii war ma jiro waxa weeyaan haddaan ku hormaro saxaabtaydii horey aan ugu soo rafiiqaynay jihaadka asxaabta waxaan u dardaarmayaa inay samraan waxa weeyaan cudowga ila sabartamaan nin walban uu soo tamaniyo maktabkan afdalu shuhadaa waa meesha waxa weeyaan ugu fadli badan weeye horta maktabkan inay soo tamaniyaan oo nin walba soo waxa weeyaan halkaas ay u soo cararaan horta waan rabaa waan u dardaarmayaa asxaabtayda kaleeto ee waxa weeyaan maktabkan ah waxaan leeyahay waxa weeye xaqiiqdii gaaladu meesha lagu dhiig bixiyo oo ugu fiican oo loogana aarsan karo ugu fiican waa halka maanta anaga aan taagannahay ragga marka waxaan leeyahay yaan laga laabani biidnillaahi tabaaraka wa tacaala howsha hore ha loo soo wado hore ha loo soo socdo dee bishaareynood ka dhirigsantihiin oo allah subxaanahu wa tacaala ayaa noo bishaareeyey waxa weeyaan inallaha shaa min almu'miina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna marka waxa weeyaan min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa mardaati illah xadiidkii rasuulka calayhi salatu wasalaam ahaa dilkeeba u sharaf badan rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ninkii asagana dhiiggiisa la daadiyey farastiisana la bogno gooyey intaa marka insha allahu tacaala asxaabtayda maktabka aan sanahay ku bashaaraysa far barakallahu fikum ayaan leeyahay umraa almujaahidiin waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala idin xifdiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala idin dhowro waxa weeyaan sabra oo la sabarta magaalada ilaahay subxaanahu wa tacaalan ka ajar xisaabsada waxa weeye ummadan dowlad kale ma laha anaga dowladda idinkaasaana ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadu idin saaray waxa weeyaan ha la samro dadka masaakiinta ha loo gargaaro gacanta ha la qabto kuwa waayeelada waxa weeyaan gacmaha la qabto ciyaalkooda ciyaalkayna aan ka dhigano soomaalidu waxay dhahdaa idaaleyhin dheheeda waa cari cad marka ummadaas waxa weeyaan muslimiinta hoggaanka waa aniga dadkay fiirsanayaan dulliga lagu hayo iyo dhibaatada iyo cariiriga inay ka qaadaan ay rabaan waa aniga aniga ayayna sugayaan dadka marka waxbarashadooda horumarka diineed aniga ayay naga rabaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala dadka marka waxaan leeyahay diinta ha la gaarsiiyo dadka ha la fahansiiyo dadka waa la dhumanayaa waxa weeyaan dowladka sharciga ah loo badiyo macaahidda ha la dardargeliyo waxa weeye ummadda ha la buraarujiyo dadka mar walba ha lala hadlo waa dadaal isaan khayr allah idin siiye جزاكم الله خيرا إله سبحانه وتعالى هايد سوغو صبركن هلا بديو نصركن ودوي هي هلا صبر ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى نحليه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون قبيل كانو ان كدشاي وحان ليهي ان قبائلده قار وحويان غالدو اي او غامها تسي بانت لو شيغاي بل بواند لو اخريي وحوي ايغي انتي تبر واين حدنا ما انت قبيلك كعنايه ليهي ما ابيس لي كي يوان لغا كيناي اي جنبوره لغا كيناي اي حلكان لكيناي توتيسا 24 ساعه كو تاغنا hurdu wayay ayaa wax qaad wayay marka nin maawista geeska heesto ama maawis leeyleeyo haddii diintan ilaahay waxba kama qaadayo sooma waxaan idin leeyahay marka idinka meesha ayaga maawis leey looga bixiyo gabaaladas idinka waxa la idinka rabaa waxa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta waxa weeyaan inaad noqotaan gaashaanka diinta inaad noqotaan ayaan idinka rabaa idin dardaarmaya ilaahay subhanahu wa ta'ala ay idin barakee waxaan leeyahay marka in maahid la daldar geliyo dhalinyarada waxa weeyaan diinta la fahansiyo dowladka sharciga la badiyo suldaanada iyo nabadoonada markay la kulmayaan cidaha inay u bishaareeyaan waxa weeyaan mujahidiinta ay u duceeyaan islaamka ay u duceeyaan kii shahiidan ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadiisu ka aqbalo waxa weeyaan meel kasto ay fariistaan inay waxa weeyaan islaamka ay u duceeyaan umraa mujahidiina ay u duceeyaan in ilaahay uu xifdiyo ilaahay uu sugo inay waxa weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala u barayaan ayaan leeyahay beeshi aniga ka dhashay jazaakumullahu khayran dhalinyarada waxaan leeyahay halkaas wadadan hal soo mariyo dirdaarinkooda ha noqdo waxa weeyaan in diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo istaago ayaan leeyahay awalan waalidinteedii waxaan ku dirdaarmayaa inay sabraan hooyo hooyada ugu horeysa aabahay waa dhintay waxa weeyaan adduunkan la joogi maayo nool ba safar waaye boorsada u haysta wadada lagu kala tagaayo ayaa kala duwan waxa weeyaan maanta wiil baas oo isbaar taagan yaa waxa weeyaan mujaahidiinta gacantooda Ilaahay ku asiibaya waa dhantay muxuu ku dhintay waxa weeyaan nasiib darro weey sida daraadeed anoo waxaan ku baxay kitaab Ilaahay subhanahu wa ta'ala isnadni Muhammad anoo u gargaarayo u taagan difaacayo ayaan ku baxay waxa rasuulka islaam uu noo sheegay qofka shahiidka ah inuu u shafaacayo toddobaatan qof oo qaraabadiisa toddobaatan qoys oo qaraabadiisa ah inuu u shafaacay waxaan leeyahay marka hooyo sabar ilaahay dartii uu sabar anuu ilaahay dartii san u baxay adiguna waxaan ku leeyahay markaad maasho khabaarkayga ama uu dhaawilkeeda waa shahiide waxa weeye biidhnillaahi inaad ilaahay dartii aad u sabartid aad isoo duceyso inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala iga aqbalo ayaan ka rabaa kuwa kale oo ku imaanaya ama ku dhihi doono waxa weeye wiilkaada waa duxun uu ku baxay ku dhihi doono kuwaas wararkoodan ha dhageysan biinillaahi tabaaraka wa tacaala waalidiinteeda intaas ayaan leeyahay gabdhihii caasiskayga ahaa waxaan kula dardaarmayaa iyagu inay sabraan ciyaalbataysaan ciyaalkaad adhaysaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baqa dhul cudow yaan la geynin ilmahaas dhul cudow yaan la geynin waxaa laydinka rabaa waxa weeyaan ilmahaas tarbiyadooda biidhnillaahi inaad gacanta ku haysaan waxa weeyaan madrasooyinka lagu xiro maahid lagu xiro ciyaalkaas biinay tabaaraka wa taala waxa weeyaan tarbiyadooda idinka mas'uuliyadda idinka idin saaran tahay biidhnillaahi ciyaalkaas in la xifiyo la ilaaliyo wadadi ani aan ku baxayna ciyaalka la soo mariyo ciyaalkaas la soo mariyo aan kula dardaarmaya waxaan leeyahay nimankan waxa weeye magacani la sheeganayo haddana ka amar qaadanayo waxa weeyaan Mareykanka iyo gaalada kale wili ayagii ba sii dhahayo saaxiibadayni walaalahayna horta waxa weeye waxaad sheeganaysaan inaad tihiin muslimiin waxaad sheeganaysaan inaad tihiin soomaali qabiilkii baad idinla sheeganaysaan haddana bal isfiiriya meesha taagan tihiin adigu muslimiyaa tahay ama gaalaa tahay la ajli diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha qur-aanka waad garanaysaan murtidlamadaadana maanta magac anaga aan kuu bixinay ma aha waa magac allah subxaanahu wa tacaala uu kuu bixiyey murtad la ajri murtadku waxaa la yiraahdaa qofka islaamka ka laabtay ayaa la yiraahdaa murtad ayadoo saas ay tahay marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum an diini fasawfa yaati lahu biqawm bal ufris allah subxaanahu wa tacaala irtidada allah uu tilmaamayaa wey man yartada minkum an diinihi qofka idin ka mid ah oo diinta ka radoowo irtidada marka magacaas ayaa bixiya allah subxaanahu wa tacaala murtad baa tahay waxaan idin leeyahay marka ilaahay u laabta oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala toobad keena gurgurtow adiga maanta ya sheeganaayo waxa weeyaan inaad tahay ilaah kale Soomaali taagan inaad tahay ayad sheeganaysa waxa sheeganaysa ilaah lama kale taabka ilaah subhanahu wa ta'ala aniga waxaanan ahayn waan ogolnahay ma jirto adigu marka hadaad ummadii Soomaaliyeed adigu aad leedahay ana ilaaha ah ana madhaweena ah waxa weeyaan aad leedahay aniga hal madhaweenaan ogna halka madaxweynaha waa mid kitaabka Ilaahay isna noo maxnu ugu hoggaaminayo way madaxweynaha kale ma ogolin waxaan ku leenahay marka waxaan qaadanay hadiska rasuulka Ilaahay (saw) man badala diinu faqtulu wallahi illa qiyam as-saa'a waxa weeyaan dilka uu soconayo illa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ad Allah watan ila toobad keentaan maya sooma anaga hadaan baxno wallahi boqolal yaana daba taagan bidinay tabaaraka wa ta'ala ayn ku dhamanayso ee ku shahiidayso naftooda ku bixinayso kitaabka iyo sunnada waxaan ku leenahay marka xumaantan adey aad ku jirtid ka toobad keeno Ilaahay u toobad keen haddii ka toobad keeno weydina waxa weeyaan qofka daanamka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaadiyo markuu qabtana ma fakanay gacan bad galdan bi Ilaahay tabaaraka wa ta'ala waan kugu soo wajahnahay taayna hadaan ku bixina mujaahidi kale nagu soo xiga isku bixi doonta insha Allah ta'ala hadda ka fiirsan ku leenahay dadka muslimiinta si guud dadku waa dad muslimiin ah qaarna haddii walaayadkii bay ku hosnool yihiin raayida ku dalbabanayso qaarna waxa weeyaan wari alf mu yeelanin waxaan rabaa marka awalan dadka muslimiinta ah raayidu ku hoosnool waxaan leeyahay ayagoo kala duwan waayeelada waxa weeyaan odayaasha waxa garadka ee ogan yahanada suldaamanka nabadoonada dhammaan waxaan leeyahay waxaad dhadhamiseen oo aad maanta waxa weeyaan aad markhaati ka tihiin macaanka diinteena ay leedahay iyo sharafta iyo cizada ay leedahay waxaad ogaataan marka diintan hadaa la difaaci waayo waxa weeyaan sharaf iyo cizil ma helay la ajli la izta illa bil jihad iz iyo sharaf la heli maayo illa jihad la helo illa jihad la helo iz iyo sharaf la ma helay waxaan leeyahay marka wiilashii mujaahidiinta waxa weeyaan hal loo duceeyo wiilashii mujaahidiinta 24 ka saacad uga hortaagan idinka aad dhasheen ama idin la dhasheen ama waalid hooyo aabaad u tihiin ama awow aad u tihiin ama abtiyaad u tihiin wiilasha hal loo duceeyo hal galab istaago kuwa kale fadhiyana waxa weeyaan isku day inaad ku soo toosisaan wadadan jihadka waxaan leeyahay marka waxa tusaale fiican aad u tihiin ummadaas ee wali kitaabka Ilaahay aan hoos harsanin ayaa tusaale wanaagsan u tihiin waana dareemi kartaan dhabka iyo cariiriga iyo waxa ku nool yihiin iyo idinka cizada iyo sharafta aad ku nooshihiin xaqiiqdii marka waxa weeyaan taas waa loo baahan yahay qofka inuu mar walba wax saadalayo waxa weeye isaga noloshiisa wax ku cabiro dadka maanta diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shirada aan hoos harsanin iyo adigoo meesha fadhiyay labaad kala tihiin dadka marka aan wili waxa weeyaan banaanka jiran waxa leeyahay waa la idin khaldayaa dadka qaar oo la leeyahay shabaab dhiigga muslimiinta ay baneesteen dadka iska dilaan waxa weeyaan yaa la leeyahay waa la idin khaldayaa shabaab waxa weeyaan nin kasta oo muslim ah nin kasta oo laa ilaaha illa muhammad rasuulullaah aan maxamed oo aan maxa cadaaday waxa weeye ma dilayso xaqiiqdii ma dilayso laakiin iskuwaan dilayno way adhiin oo Allah subhanahu wa ta'ala noo sheegay ku anaga aan dilayn waa ku dilkooda Allah uu fasaxay wayna cadahay aayada quraanka fiiri Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qaatilu alladheena laa yu'minuuna billahi wala bil yawmil aakhir wala yuharrimuuna maa harrama Allahu wa rasuuluhu wala yadiinuuna diina alhaqqa min alladheena utul kitaab hatta yu'dul jizyata 'an yadihim saaqirun dadkan laayeen dadka weeye haday yihiin marka dad waxa weeyaan muslimiin ay yihiin idinka ayaa sheegi doona ana dadkan dilin dadka aaydaas ay tilmaantay weeye waxaan idin leeyahay marka inaad fahantay ma umalaynaya culimada way joogtaa rabbaaniyiin ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala hasuge haqa adeynaya waxaan idin leeyahay culimada waxa weeyaan warkooda hala dhageysto kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan hala qaato ilaahay amarkiisa aan qaadano waxaan kale halkan fariin ugu dirayaa nimanka la yiraahdo ulmaa usoo diintina sheeganayo culmaan hay leh haddana umada maran xabaabinay waxaad ogaataan nimayahow kitaabkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa soo dejiyey waa kitaab munazzil xaq allah subxaanahu wa ta'aala kii min nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxa looga tagay haba hayraatay ma jiraan umada marka inaad maran xabaabisaan oo umada la khaldo waxa way sax ma soonkii iyo salaadii iyo zikidii iyo xajkii waad ka warramaysaan jihaadkii umada waad ka maran xabaabisaan waxa weeyaan looma sheegay adigu salaad yaa ku amray xageed ma adoo garanay inaad dhalatay maayo xageed ka baratay diinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala waaqimus salaah zikada yaa ku baray waaqimus salaatu waatu zakah haye soonka yaa ku baray kutiba alaykumus siyaam sax حجك كوارن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هل كازت كبرت صوما وايهي صومك كوارن تب عليكم الصيام ها هيه جهاد كوار مرك جهاد كوارن كتب عليكم الصيام يكتب عليكم القتال وعليك لقيه سورة كجرانة يا سورة كجران وحمارك إذن كان إذن ليه الله سبحانه وتعالى ليه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أرتاح لك أتاقنتي كتاب كي برنا مرمين إنسان برنا مكو كفرين إنسان حتى تلاقي ده سوان كوان أقولنا سرعاد وان أقولنا زكيدة وحويان وان أقولنا حشك وان أقولنا ايه جهاتي مهاكو ديد فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما انتان ايضا حويان جهاتي كهالله محاد امود ادقو وحيان يلسا مركة كتابك برنا مرمين نسان برنا مكوفر نسان وانا اذن ليه مركة امود اس حويان ادبادين نسان وحوي اله سبحانه وتعالى وقبق ايضا اسنا دب افيري انكستو نفس الدعاء كنت تخبيه عيدهس أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفرون ببعض تاس يا هدوك أو كوتاجن مركوهن إذن لا يستوب إلى الله توبة نصوح رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa isla soo gaarnay dadka deegaanka ayaa markale si aad ka hortagay ciidamada maamulka Soomaaliland iyagoona fashiliyay isku day ay ku doonayeen inay dib ugu qabsadaan magaalada Laascaanood Haashim Cabdi Nasir ayaa ka waramaya wa mahadsan tahay Maxamed Cali ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa markale ku fashilmay in ay dib u qabsadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in iska hor yimaadii culus ay maanta barqadii ka dhaceen hareeraha magaalada Laascaanood dadka ku sugan Laascaanood ayaa sheegay in ciidamada maamulka Muuse Biixi ay markale ku fashilmeen inay dib u qabsadaan saldhigyo iyo xaafado shalay lagala wareegay afayeen u hadlay maamulka la magac baxay SSC ayaa warbaahinta u sheegay in xoogagoodu ay difaaceen magaalada ayna ciidamada maamulka Soomaaliland dib ugu celiyeen saldhigga Goojacade dagaal shalay ka dhacay Laascaanood ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 60 ruux iyadoo sidoo kale uu dhaawac soo gaaray ku dhawaad 100 ruux dhanka kale magaalada Buuhadle waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu taageerayo ciidamada la dagaalamaya maamulka Soomaaliland isla markaana fashiliyay isku dayada ay soo sameeyeen ciidanka Muuse Biixi waana kuwan qaar kood oo warbaahinta la hadlay aanu dabaaldegayna ciid bay noo tahay rag ayaga dhintay iyo kuwa dhigbahaya annaga ah hooyoyinkii gobolka Sool ka qaxay ee maatadoodii la dooxay wiilashaadu u dhinteen oo u dhigbixeen oo wali daadsan yihiin u soo baxday dabaaldeg maadaama ay guuleysteen dadkii dhulbaantay ee dagaalamaya magacyo kasta baalaadeen waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo cid kastoo ka qayb qaadatay halganka gobolada SSC ka socda waxaan ku dhiirigelinayaa war wax yar baa haray ciidankan waxaan leeyahay inaan laga qaadin waxaanu la hadhaynaa waxa ay wataan waxaanu la hadhnay mooyaane dagaal waanu naqaanaa muusana waxaan leeyahay annaga waadna midaysay madaxweyne dhulbaanta mideeyay baa tahay waxaan leeyahay dhibaatada sii kordhi si aanu weliba u midowno dhib kastana oo maddana way u tababaran tahay wax kasta oo tallaabaad qaadana waa lagula fahmay khaasatan magaalo madaxda Laascaanood waxa weeye waddankii waad ogtihiin Laascaanood waa dhaawac waana dhiigbaxaysaa halkan dadka maanta aad taagan tihiin waxa loo yimid waxa weeyaan inaad shucuurtiina muujisaan qofba meel buu hawsha kaga jiraa wixii aad liqi kartaa la calaaliyaa annagu dhagax baanu nahay dhagaxna lama calaaliyo labana liqo sow sidaa maaha codkiinu sow sidaa maaha maasaynta guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السامي بدين عظيم هو السامي.